Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponownie poniżej 1000 dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce, wciąż jednak wiele ofiar śmiertelnych. Wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zakończyło 11. Kongres Polska Wielki Projekt. Rząd będzie robił wszystko, by jak najszybciej uwolnić liderów polskiej mniejszości na Białorusi, mówi wiceszef MSZ. 775 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 125 osób. O zastrzeżeniach do zaleceń dotyczących leczenia pacjentów covidowych w domu mówił w Polskim Radio 24 internista i kardiolog dr Michał Mularczyk. Jego zdaniem najbardziej brakuje zabezpieczenia pacjentów przed powikłaniami. Każdy pacjent, który przeszedł COVID, praktycznie przez jakiś czas powinien dostawać leki uprzedzające krzepliwość. Większość pacjentów nawet nie wiedziało, że ma pić płyny w odpowiedniej ilości. Już nie mówię w dużej, tylko powiedzmy w odpowiedniej, bo jeżeli mamy krew gęstą, to ona po prostu łatwiej krzepnie. Samo to jest jakby czynnikiem ryzyka wystąpienia ciężkiej niedolności serca i zakrzepu. A to dopiero, jeżeli mamy chorobę, która może uruchomić kaskadę zaburzeń krzepnięcia. W Polsce wykonano do tej pory ponad 20 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 6,5 miliona osób. Wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zakończyło 11. Kongres Polska Wielki Projekt. Laureatką nagrody została rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec. Podczas trwającego 2 dni kongresu ludzie nauki, kultury i polityki rozmawiali o bezpieczeństwie energetycznym, zdrowotnym czy finansowym. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że laureatka nagrody to wyjątkowa artystka, która potrafi łączyć ze sobą różne siły kultury, natury, można powiedzieć chaos z porządkiem, z ładem i to coś absolutnie wyjątkowego na rzeźbiarskim firmamencie. Ludwika Ogorzelec z radością i dumą przyjęła nagrodę. Podkreślała, że inspirując się polskością, stara się tworzyć sztukę uniwersalną. Ona jest adresowana do takiego uniwersum człowieka, wszystkich ludzi, bez względu na kulturę, rasę, kolor. To też mówi o tym, że jesteśmy narodem otwartym, tolerancyjnym i dbamy o człowieka jako takiego. Ludwika Ogorzelec była działaczką Solidarności Walczącej. Od 1985 roku mieszka i tworzy w Paryżu. Jej prace są prezentowane w muzeach i galeriach całego świata. Witold Banach, Polskie Radio. Rząd będzie robił wszystko, by jak najszybciej uwolnić więzionych na Białorusi liderów polskiej mniejszości, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych. Piotr Wawrzyk podkreślił, że więźniowie polityczni w tym kraju są torturowani i wezwał do solidarności z nimi. Dla nich to jest naprawdę gehenna, dla wszystkich, którzy aresztowani praktycznie bez wyjątku są w sposób bardzo okrutny, nieludzki, traktowani, torturowani, w sposób przypominający zachowanie NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa czy Gestapo, a nie policji czy nawet organów ścigania XXI wieku. Dlatego bądźmy z nimi solidarni i róbmy wszystko, każdy na swój sposób, żeby im w jakiś sposób pomóc. W białoruskich więzieniach są m.in. prezes Związku Polaków Angelika Borys oraz troje działaczy Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska. O propozycjach dla seniorów mówiła w Rzeszowie podczas debaty o Polskim Ładzie minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg przypomniała, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje całkowite zwolnienie z podatku emerytów, którzy chcą jeszcze pracować. Zachęcając do tego, abyście Państwo skorzystali z swojego przywileju, ale również chcieli się podzielić swoim doświadczeniem, wdrażać młodych ludzi na rynek pracy, wprowadzamy taki dodatkowy mechanizm, a więc nie będzie odprowadzany podatek, oczywiście będzie odprowadzany dalej kapitał emerytalny, a więc osoba, kiedy podejmie decyzję za 2-3 lata, że przechodzi na emeryturę, jej świadczenie będzie wyższe. Z kolei osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę, nie będą płacić podatku dochodowego, jeśli wyniesie ona maksymalnie 2,5 tysiąca złotych brutto. Dotyczy to ponad 60% emerytów. W Gdyni odsłonięto pomnik Tadeusza Wendy, budowniczego tamtejszego portu. Monument z brązu stanął u nasady Mola Rybackiego. Zapraszam panią Hannę Wendę-Uszyńską oraz pana prezydenta Wojciecha Szczurka. To, co zostawił mój ojciec mi w testamencie, więc abym kontynuowała pamięć o dziadku, więc czuję taką ulgę, że spełniłam to jego marzenie. No i cieszę się ogromnie, że dziadek znalazł już tu swoje miejsce, w tej swojej ukochanej Gdyni. Ja sobie nie wyobrażam piękniejszego miejsca. To jest centrum miasta, to jest środek Gdyni, a jednocześnie miejsce z trzech stron otoczone morzem. Miejsce, które pięknieje, bo dookoła nas te nowe inwestycje, nowe projekty i myślę, że to takie miejsce bardzo symboliczne. Jestem przekonany, najpiękniejsze, na jakie Tadeusz Wenda zasłużył. Pomnik Tadeusza Wendy został odsłonięty w setną rocznicę rozpoczęcia budowy portu w Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Robbie Williams, jeszcze brakuje nam Spice Girls do kompletu. Wait for it. We have it. We're gonna have it. I heard a really... What's your favorite song, tell me? Spice Girls. To Become One? It is To Become One. Really? That's such a bad song. It's good. It's gone round, hasn't it? It's so bad, it's got to be good. Do you not have that? There are some things that are so bad, so cheesy, tandetne, that they become good. Muszę dzisiaj do czegoś przyznać, jak... Byliśmy, byłem wtedy nastolatkiem i wówczas w jednym z magazynów młodzieżowych były co tydzień plakaty kolejnej Spice-etki. I right. Z tego można sobie było posklejać taki pięć, oh, nice. Taki piękny obraz. Who's your favorite? Emma. No, Posh Spice. Posh Spice? Because she was posh. Wasn't she? Yeah, she was very posh. And she's become, you know, world famous millionaire. Which one? Victoria. Victoria. Yeah, Posh Spice. Okay. I thought that Emma was a Posh Spice. No. She was Baby Spice. She was Baby Spice. Baby Spice, okay. But there's a bit of a renaissance, hasn't there, with Spice Girls? People are going back to liking the Spice Girls, which is very, very strange. I find that. Proszę Państwa, to taka podróż w czasie, którą wywołał Robbie Williams. That's right. I watched a really good interview with Robbie Williams, and he said when he was really famous in the United Kingdom, in Europe, I mean mega famous. Ten, w którym opowiadał ten wywiad, w którym opowiadał, że spał w zamku i przyszła sprzątaczka. Znasz... No, tell me. Sounds good. Nie, to nie ta pora. Aha, nie, absolutnie. Okay. Too early in the morning. Mm-hmm. Well, Robbie Williams said that when he got to America, I think he lives in Las Vegas. Sorry, Los Angeles. He said that everybody, when he introduced himself, Robbie Williams, they thought, Robin Williams. Robin Williams on the phone. Mm-hmm. They were convinced it was Robin Williams pretending to be English. So he got lots of gigs, lots of, you know, shows, because people thought he was Robin Williams. To tak jak z Kevinem Kleinem można też pomylić. What did they think? No, domyśl się. Oh. I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we shouldn't say we're good. We're not meant to be. That's ever gonna change. So let's at least agree to go our separate ways. Not gonna judge you when you're here. Somebody else, long as you play. You won't be pissed when I do it myself. Let's end it like we should and say we're good. No need to hide it. Go get what you want. This won't be a burden if we both don't hold the grudge. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we shouldn't say we're good. We're not meant to be. That's ever gonna change. So let's end. Don't you mean today is the 30th of May, and I'm having a great time already today with Piotr. Piotr, you're reading something. A super blood moon treats stargazers around the world. O co tu chodzi? Czytam na BBC. Tak. Super blood moon is like this moon when it goes super red and it's very, very clear in the sky. And it's a full moon, czyli pełnia. Mm-hmm. And it's the color of blood, red. Treats is, it's like diapopis. Yeah? Ah. So diapopis dla... Was it stargazers around the world? So people who watch, look at stars. So what is that in Polish? Łowcy gwiazd. Łowcy gwiazd. You just made that up. Is that real in Polish? Tak. Oh, ty. Mm-hmm. Okay. You got any more titles there? Nie, tylko jeden raz odnalazłem. Like diapopis. Ale w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii był wielki skandal. Which one? Premier Johnson odsunął swojego już jakiś czas temu głównego doradcę. Yes, Dominic. No i Dominic. And now revenge. No właśnie. I just dotarło to do ciebie? Yes, I was listening to the komisja śledcza yesterday. It's the big one. And he was really, really dishing the dirt. Czyli wyrzucał wszystkie śmieci, if you like. He was saying really, really bad things about the government, that they were not prepared, that when the COVID disaster struck, there were three problems. COVID, they were having a big komisja as well. COVID, they had a COVID meeting with COBRA. Mm. And COBRA is the security komitet, if you like, bezpieczeństwo. To jest ten komitet bezpieczeństwa, któremu miał przewodzić premier. That's right. And so they had this COVID meeting. At the same time, Trump, they get a call from Trump that he wants to attack Syria. Mm-hmm. And they have to throw everything and decide if they want to go with Trump or not. So that was in the meeting. And then Boris Johnson's girlfriend decides that she's not happy about what some people have said about her. So that was also being discussed at this meeting. So yes. No i cóż, ale jednak Dominik jest dosyć wpływową osobą, ponieważ to jego działania marketingowe, ale także medialne sprawiły, że jednocześnie, że na koniec dnia przekonał Brytyjczyków do tego, żeby zagłosowali za wyjściem z Unii That's Europejskiej. That's right, Brexit, yes. Dominic Cummings is like the współczesny Richelieu. He's a really dark figure, pulling all the strings and deciding what to do. To jak dobry film ogląda się. Just a little bit. jest dzień kreatywności. Yes. Widzę ten błysk w twoim oku i uważam, że szykuje się krotochwila. I podejrzewam, że nie jestem w błędzie. Listen. Szkoda, że dzisiaj nie ma dnia empatii. That's never for you. The 30th of May is National Creativity Day. Mm-hmm. And I have some questions to you about your creativity. Proszę. Piotr Firan. Mm. And this is from a book that I'm reading, which is probably one of the most interesting books about creativity I've ever seen, called The Creative Habit by, get this imię, nazwisko, Twyla Tharp. And her mother invented that name. Nie ma takiego. No nie, właśnie, ma, nie ma. Takiego Twyla. Imienia. She's a Twyla. Dancer. She ale, was a dancer. Ale jednak już jest. Już jest. Czyli... Are you ready? Okay. How many questions do you have? Enough. Enough? I don't know, five. I'll tell enough after the second one, probably. What is, Piotr Firan, the first creative moment you ever remember? 3 lata ułożyłem sobie piosenkę i śpiewałem. Wow. Tak, tak było. Ale nie pamiętam o czym. But you, how, do you remember this? Pamiętam. Do you really? Jakie ty masz najbardziej wczesne wspomnienia z dzieciństwa? Jak dawno? Pamięta, sięga twoja pamięć. I was about 3 as well, 3 or 4. To jest niesamowite, prawda? And I remember nothing of my childhood. I really remember very, very little. But I remember watching TV while my mother was doing the ironing, prasowała, very late at night. And I was watching a man on TV climb a pylon. Climb a pylon. What are pylons in? Słupy elektryczne. Mm-hmm. And he got electrocuted. Został porażony. Kogoś kopnął prąd. Yeah, and from that moment on, I'm terrified of pylons. Ja kiedyś też zostałem porażony prądem. Myślę, że też gdzieś w wieku 3 lat włożyłem kółko do kontaktu od auta, które rozmontowałem. To też jakaś praca kreatywna była, bardzo, ale przynajmniej przekonałem się na własnej skórze, że nie należy tego robić. Exactly. So that was the first question. The second question was, is... What is the best idea you've ever had? Many ideas I've had. What's the best? The best? To have created job. Oh, that's good. What is the dumbest idea you've ever had? O, tego też było dużo. Dużo? Tak, tego też było ale dużo. Ale kiedyś postanowiłem gwałtownie zahamować na chodniku, jadąc hulajnogą i... Oh. I chodziłem z tymblakiem później. I did the same thing and I broke my shoulder. So that wasn't very, very clever. Czy wyciągnąłeś z tego lekcję jakąś? You don't go on scooters. Yeah, anymore. And I don't. Yeah. Ja to samo też. Really? Nie chcę ryzykować z drugiej. Zwłaszcza, że lewa ręka ucierpiała, a ja piszę lewą ręką. Exactly. What is your creative ambition? That's another creative question. Żeby zachować sprawność intelektualną do końca swoich dni. Oh, like czyli żeby się stymulować. Oh, like that. Na przykład poprzez czytanie książek, rozmawianie z fajnymi ludźmi. In foreign languages as well. Tak, to bardzo dobrze really stymuluje. Helps. Nauka jakiegokolwiek języka. Definitely. Nawet od zera, nawet w wieku, nie wiem, 55 lat, powinno być okej. Okay. When I went to university, I knew this old babcia. She was like 60 and she'd done 7-8 degrees studia. Mm. And towards the end she was doing languages. So what do you do now, Mary? I'm learning Russian. Why? Because I want to learn. And she was fantastic. She was with the other young students, learning. Naprawdę starsi ludzie czasami zaskakują bystrością umysłu. Yes, I think that's probably the creative thing that we can do. My często jesteśmy rozproszeni, a jeśli chodzi o czytanie i ćwiczenie głowy, to myślę, że starsze pokolenie może nas wiele nauczyć. Contradiction against factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs. And I like that. math class, third row, I was sitting by you. Right before Mr. Ammon's class. Cause my mama couldn't afford new J's polo, thrift store, thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit. I like that. Today is National Creativity Day. Piotr, I have a question for you. Again? Another question. Too many questions. What do you think of multitasking? Podobno tylko 3% ludzi na naszym pięknym globie ma tę właściwość, czyli potrafi skupić się na wielu zadaniach jednocześnie, a cała reszta tych wszystkich, którzy na przykład jadą teraz autem i przeglądają wiadomości w swoim telefonie, proszę państwa, nie należy tego robić. Do you like multitasking? Jak mówi się po polsku multitasking? Wielozadaniowość. Okay, thank you very much. Wielozadaniowość. Uważam, że powinniśmy się skupić na jednej czynności i robić ją dobrze, niż mieć takie rozproszenia, bo to niczemu nie służy. Tak naprawdę później wieczorem siadasz sobie na kanapie i zastanawiasz się, co ja dzisiaj zrobiłem. And you have no idea. I nie masz zielonego pojęcia, ile rzeczy ci umknęło, ile też gestów ludzkich, bo na przykład patrzyłeś przysłowiowy telefon, nie byłeś w stanie skupić się na rozmowie w cztery oczy z kimś. Yes. Z kolegą, z koleżanką, a może ktoś przeżywa jakiś problem, a ty jesteś zupełnie gdzie indziej. Yeah, there's a big anti-multitasking trend now, isn't there? Saying that multitasking is bad, it's not good for you, doesn't help. Ludziom wielozadaniowość nie służy. Pokazują to wszelkie badania. Wpływa to także na nasz stan psychiczny, na naszą samoocenę i na relacje, które nawiązujemy. But recently, a new study has found that those 3% that you said, those people who can really multitask, it's fantastic for the creativity because you're thinking about one thing, but you're doing something else. And it's like playing the piano when you have to use both hands. Mm-hmm. That brings out a lot of creativity. It's called the spillover effect. Czyli efekt synergii. Would it be synergy? Połączenie wszystkiego. Oh, perhaps yes. Perhaps yes, it's energy and excitement doing lots of things at the same time. So for some people, yes, it can boost your creativity. But for other people, you're right. It's the worst thing possible. You know, you can't do it, can you? Ciekaw jestem, czy ty należysz do tej 3% grupy, czy jednak... No comment. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Yeah. you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your well-learned politics, or I'll lay your soul to waste. Mm, yeah. Ho! Pleased to meet you. Hope you guess my name. Mm, yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. Mm, mean it. Get down. Losowałem fiszki z uwagą. Here goes again. To be up in the air. To łatwe. To be up in the air. Niezdecydowanie. Nie wiadomo, co będzie. Tak, stać pod znakiem zapytania, nie być pewnym. To be up We in the may air. Go on holidays in June, but it's still up in the air. Szczególnie teraz. COVID. Absolutnie, się świetnie zgadza. Fiszka, nie? To jest profetyczna fiszka. Fiszka 97 roku. To turn a blind eye to something. Oh, what is it in Polish? I don't know what it is in Polish. I mean, it means to ignore something that's happening, which is not very good. Kierować swoje oko, blind eye, ślepe oko na coś. What do you say? Is that what you say in Polish? Nie. What do you say in Polish? No, próbuję na razie to przeanalizować, jak to brzmi po polsku i kompletnie nie ma to sensu. Nie pasuje, prawda? Ale oznacza to bardzo konkretne sformułowanie w języku polskim, czyli przymykać na coś oko. Przymykać. Przymykać. Of course. Ale przymykanie oko w języku anglicznym to blind eye. In Dutch, it's looking through your fingers. Yes. A one, jak patrzysz na coś przez palce, to bardziej się chyba boisz. I see, it's different. Jak oglądasz horror. Zdarzyło ci się kiedyś? Tak? Yeah, many times, many times. To turn a blind eye, good one. To face the music. To kiedyś było, ale repetition. Wypić piwo, które naważyłeś? Tak, wypić piwo, którego się naważyło. Yeah, yeah. Czyli poradzić sobie z problemami, które się wygenerowało. Zrobić łóżko, pościelić, whatever it is in Polish. What is in Polish? Jak sobie pościelisz, tak się wypisz. Thank you. To pull your weight. To pull your weight. Trzeba zrobić, co do ciebie się należy. You know? Pracuj tak ciężko, jak robią to inni. Okej, okej. Aż strzeliła. He's lost it. You have to pull your weight or you will be fired. Yeah, do your obowiązki, if you like, isn't it? Pull do your obowiązki, weight. Dokładnie. Ojej, to be as ugly as sin. To nie o nas. to be very, very ugly. Być brzydkim. Być brzydkim jak noc. Jak noc po polsku jak się noc. Mówi, tak? Tak. Bo nic nie widać. Wow. That's not very nice. Noc jest czasami piękna. As ugly as sin, I like. Być brzydkim jak grzech jak pierworodny. Grzesznik. Protestanci sobie wymyślili, that's right, że grzesznik jest brzydki. Okej, ostatnie sformułowanie. To be down in the dumps. Być smutnym. Być zdołowanym. Yeah. Can we have them again? All of the five? Or? Możemy. To be down in the dumps. Smutny. Tak. To be as ugly as a sin. Brzydki. To pull your weight. Robić swoje, obowiązki swoje. To face the music. Wypić piwo. Którego się naważyło? Exactly. To turn a blind eye to something. To ignore something which is bad. Przemykać oko na coś. Oko. To be up in the air. Pod znakiem zapytania. Tak. Wszystko się zgadza. Piątka. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no. traw. Polacy uwielbiają jeździć na przykład w góry na wakacje do Zakopanego, chodzić po szlakach górskich, lubią też Trójmiasto, Pomorze, Mazury. I tak sobie myślałem dzisiaj o tym, dokąd Brytyjczycy jeżdżą. Czy są takie miejsca, tak jak też we Włoszech też się robią w czasie wakacji na określonych autostradach gigantyczne korki. A jak to jest w Wielkiej Brytanii? That's a really good question, Piotr. Thank you. English, I mean, when I was a kid, we always went to Cornwall and Devon. Zawsze. Devon, Cornwallia. Zawsze. Or every single year. But there are little spots in England that you go to around the sea usually. So there's places like Brighton, Cornwall, Scarborough, nad morzem usually. Chciałbym zapytać o twój experience, jeśli chodzi o plażę w Brighton. Kamienistą. Well, I've not been, I've actually, as a kid, I never went to Brighton. We always went to Cornwall. Always the Barnstable, Dunstable, the same kind of place, all the time. So I don't, as a kid, I never went to Brighton. Brighton wieje i nie należy wchodzić pod molo, bo tam cool. się dzieją rzeczy, na przykład you can be stabbed, for example. It's a bit of a rough city. It's not a good city. Chociaż jest tam bardzo kolorowa społeczność. Motocykliści. Yes. Brighton is famous for having a very open and diverse community. Mm-hmm. Definitely. It's brilliant. Fantastyczne miejsca. But when you ask kulinarne. About... Także Brighton. Yes, yeah, yeah. Fish and chips. Fantastic fish and chips. I mean, i karuzela jest. In many places. Wesołe miasteczko. I have to say, Piotr, I miss fish and chips so much. I could kill some fish and chips now. In the morning. Oh. Ale nie próbowałeś sobie nigdy zrobić tutaj... No, to tak nie it's not the same. No, it's not the same. Coś niesamowitego. We see. But you ask about places nawet to kiedy gotujesz kurczaka w Polsce, a gotujesz w Londynie i robisz go dokładnie tak samo. Different kurczak. To jest different kurczak. Different kurczak. Have you ever had just like a bagietka or whatever it is in Italy with some tomatoes? Tomatoes, olive oil and bread. Bruschetta. Bruschetta, thank you very much. That's it. You buy the same bread, you do it in Poland, it's not the same. It's not the same. I don't know why. Naukowcy mówią o tym, że wpływ na smak ma także powietrze. I słońce. I słońce. Of course. Także całe otoczenie składa się na experience. Which we don't have in England. We don't have any słońce. Sometimes you well, have. Well, yeah, but I mean, part of the holiday experience in England, honestly, is getting wet. Liczyłem, zadając to pytanie trochę przewrotnie, że odpowiesz, że Anglicy, w ogóle Brytyjczycy jeżdżą na wakacje do Hiszpanii. Well, thank you very much. They do that, yes. If you stay in England, you go walking in the wet weather. But if you go anywhere, they go to Portugal, they go to, of course, Spain, and they go to... Italy as well, it's quite common. France. Chociaż jeśli chodzi o surfing, to ja właśnie w Walii uczyłem się. Pierwsze lekcje pobierałem. That's right, yes. There's a lot of surfing areas. Udało się. Did you like it? I loved it. Wales is gorgeous. I have to say, when the weather is nice, Wales is one of my favorite countries in the world. It's beautiful. Castles, beaches, mountains, forests. You gotta go. It's gorgeous. Polecamy Państwu. Down on my knees again, and I pray to the only one who has the strength to bear the pain, to forgive all the things that I've done. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one a man, it's the mood that I am in. It's left us back where we began. Oh girl, lead me into your darkness when this world is trying its hardest to leave me unimpressed. Just one caress from you and I. Depeche Mode, incredibly creative. I have got some creative things for you, Piotr. I'm just looking at... But I think it has to be cooperation. You think so? Between people. That's creativity. Żeby ta kreatywność wyszła na wierzch, bo jeżeli weźmiemy każdego członka zespołu z osobna, to ich muzyka nigdy nie była dla mnie osobiście tak bardzo zachwycająca, jak wtedy, kiedy są razem i grają. Beatles, for example, on their own, they're not as good as when we were together. But yeah, definitely. You talked about, you know, a couple of famous people. You mentioned a few. I've got some, according to Think Creative and Life Science, the greatest geniuses in the world were who? Creative geniuses. Have a guess. Od razu jakoś ciśnie mi się ta historia na usta. Tak, Rafuza. Besides that, to jest bardzo fantastyczne, że ja mogę cołać na co dzień z tobą, a w zasadzie co niedzielę. Natomiast przychodzi mi ta historia do głowy a propos tych garaży amerykańskich. Skąd się wzięła im ta historia, że tam wszystkie największe firmy musiały powstać w garażu? W każdej książce dotyczącej Gatesa, Jobsa, rzeczy działy się w garażu, a później okazywało się, że były jakieś pieniądze, stypendia, uniwersytety. A ten garaż to tylko taka romantyczna historyjka. That's just metaphor, isn't it? I'm sure it is. I'm sure it's not true. Well, but the other thing is that everybody has a garage in America. That's probably why. Anyway. Back to my creative geniuses, Piotr. Proszę. Go on, have a guess. Who do you think's there? I've got Albert. Two, four... Albert Einstein. Moment, two, four, tak. Maria Skłodowska-Curie. Tak. Sean Connery. No. But it's a good guess. Celine Dion, she's high, but she's not there. Albert. Proszę Państwa, muszę Państwu do czegoś się przyznać, że Raf zawsze w niedzielę na program przychodzi w tym naszyjniku z Titanica, który z Celine Dion miała na rozdaniu statuetek. I'm glad you mentioned that. Nagrody filmowe. I'm glad you mentioned this. I'll tell you the geniuses after this music. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Frente que eu quero passar, Foi seu samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Do I look smart with this computer and glasses? Yeah, Piotr has got a computer with him and he's trying to look clever. But he's got nothing there, it's switched off. Battery died. That was Sergio Mendes singing Mashkinada. We were talking about the beautiful sounds of Portuguese. Portuguese, they've had a few geniuses, haven't they? Creative geniuses. To jest fascynujący Vasco kraj. Vasco da Gama, he was Portuguese, wasn't he? Fascynujący kraj, do którego jeszcze nie dotarłem. I've never been. I've got to go, I have to go. Belgia i Portugalia. Belgium is the toilet of Europe. It's horrible. Naprawdę, aż tak źle jest? No, I mean, it's a beautiful country, but I just don't like the idea of Belgium. It's an artificial country. Tam pada deszcz tak często jak w Anglii chyba. It's not that bad. I was there a few times and I had a good time, but it's just created through, you know, Europe has created what this. About chocolate? They have the best chocolate. No, Switzerland. I spent 2 weeks in Zurich eating chocolate for 2 weeks. Mm-hmm. Fantastic. I went to the Lindt factory and it was the best experience I've ever had in my life. Mm. Chocolate for 2 weeks. And it was really expensive as well, Piotr. So what, Portugal and Belgium? Portugal. Let's go to Portugal. Let's do a bed and breakfast in Portugal. One day. Actually, that's a good question. bbmapaposkiadaty.pl. Where should we have our next show? What country should we go to? Proszę Państwa, my bardzo chętnie się gdzieś tutaj ruszymy z Myśliwieckiej. Wouldn't that be great? Mm? Yeah, Belgium, Portugal. Pick and choose. Yeah. Fantastic song by The Cure. Today's finishing, Piotr. This is it. Yes. Unfortunately. Try and do something creative. And if you have any tips for creativity for us, then write to us on... bb@polskieradio.pl. Piotr Fidan. Rafał Zara. Have a great day. Do usłyszenia. I hear him before I go to sleep. Focus on the day that's been. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na dzisiejszy wieczór? Upada mgła w tle lustrze szkła. Widzę, że jestem sobą. Właśnie wtedy o godzinie 19 na antenie Trójki będą mogli Państwo wysłuchać koncertu mojej autorskiej muzyki, który uświetnią moi goście. Urszula Dudziak, Kasia Moś, Mietek Szcześniak, Jarecki i Thompson. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami w ten wyjątkowy dla mnie wieczór. Pozdrawiam, Mateusz Krautwursty. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja.